الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی اپنی شہرا آفاق تصنیف فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل قصیدہ بردہ شریف اور ناظم القصیدہ یعنی اس قصیدے کو نظم فرمانے والے حضرت امام شرف الدین محمد بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کلام عرب میں جو شہرت و مقبولیت قصیدہ بردہ شریف کو حاصل ہوئی تو یہ شہرت و مقبولیت کسی اور قصیدے کے حصے میں نہیں آ سکی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، اگرچہ اس کے اس عمل پر بظاہر لوگوں میں سے کوئی بھی مطلع نہ ہو، لیکن اس کے اخلاص کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو لوگوں میں مشہور فرما دیتا ہے، اور نتیجتاً لوگوں کے دل اس صاحب اخلاص کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو قصیدہ بردہ شریف وہ مقبول بارگاہ کلام ہے کہ جس کے ایک ایک شعر سے عشق رسول کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی تحفہ نظمیہ انداز میں پیش کرتا ہے تو یقیناً یہ اسی شخص کی خوشبختی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس انداز کو گویا قبول فرما لیا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے حقیقتاً تعریف کرنے والا اپنے مقام و مرتبے کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے محبوب ترین ہستی ہیں، آپ ایسے ہیں کہ جن کو جتنا چاہا جائے اتنا کم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے بھی بڑھ کر چاہا جائے۔ تو محبت یہ محبوب کا ذکر کرواتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے من احب شیئن اکثر ذکرا، جو جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو جو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھنے کی کوشش کی، اور کسی نے ان کوشش کرنے والوں کی طرف کیا خوب اشارہ کیا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جو آئے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا جو بھی تذکرہ کرتا ہے تو اس کی قسمت کھل جاتی ہے، اس کا وہ لکھا ہوا کلام اخلاص پر مبنی ہونے کی صورت میں اگر مقبول بارگاہ ہو جائے تو اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف یقیناً ایسا کلام ہے کہ جس کو جتنا پڑھا گیا ہے شاید منظوم انداز میں لکھے ہوئے کلام میں سے کسی کلام کو اتنا نہیں پڑھا گیا ہوگا۔ تو اس قصیدہ بردہ شریف کے ناظم یعنی اس کو نظم کرنے والے حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمت اللہ القوی، آپ مصر کے ایک شہر بصیر کے رئیس اعظم اور علوم عربیہ کے متباہر عالم اور بلاغت میں ایسے مشہور و معروف فرد تھے کہ آپ اپنے زمانے میں اپنی نظیر آپ تھے، اور آپ علماء عصر میں شورا آفاق ادیب تھے۔ ابتدائی عمر میں آپ اپنی خدادات صلاحیتوں اور تباہر علمی کی وجہ سے سلاطین اسلامیہ کے مقرب ہو گئے، تو ابتداءً آپ سلاطین و امرا کی منقبت اور قصیدہ گوئی میں خاص طور پر حصہ لیتے تھے، اور سلاطین اسلام کے آداء کی مذمت میں قصائد لکھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ دربار سلطانی سے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے کہ رستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے خواب میں کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں آج تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا. تو امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جواب کے بعد میرے دل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کا جذبہ اتنا متلاطم ہوا کہ میں اپنے دل میں سوا اس محبت کے کچھ اور محسوس نہیں کرتا تھا. بس ایک ہی دھن تھی کہ خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دے. آپ فرماتے ہیں کہ گھر آ کر سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی کہ اسی رات مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہ مریدوان کے ساتھ اس شان سے دیکھا کہ جیسے چاند ستاروں میں. جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے دل کو اس ہستی مقدس کی محبت سے مملو اور زیارت بابرکت کے سرور سے محظوظ و مسرور پایا. اور اس کے بعد ایک ساتھ کے لیے اس نور مجسم کی محبت میرے دل سے علیحدہ نہیں ہوئی اور محبت و سرور میں میں نے چند قصائد لکھے. چنانچہ قصیدہ حمزیہ اسی زمانے کا لکھا ہوا ہے. سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ اسی طرح نعت گوئی میں گزر گیا. ایک روز اچانک مجھے فالج کا مرض لاحق ہوا اور اس مرض نے ایسی شدت اختیار کی کہ میرے جسم کا آدھا حصہ بے حص ہو گیا. اس مصیبت کی حالت میں میرے ضمیر نے مجھے مشورہ دیا کہ کسی طبیب کے پاس کیا جانا ہے, اس طبیب کے دربار میں جاؤ کہ جو سب طبیبوں کے بھی طبیب ہیں, اور انداز یہ اختیار کرو کہ ایک قصیدہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت میں لکھو اور اس کے ذریعے اس باب الشفا سے اپنے لیے شفا طلب کرو. چنانچہ اسی حالت میں میں نے اس قصیدہ مبارکہ کو لکھا اور قصیدہ مبارکہ کو لکھنے کے بعد جب میں سویا تو خواب میں رحمت کونین شفائے دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. اور اسی عالم رویا میں میں نے یہ قصیدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا. تو بعد اختتام قصیدہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعضا پر اپنا دست نوری پھیر رہے, اور جب میری آنکھ کھلی تو فالج کا مرض جا چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بالکل صحت یاب پا رہا تھا. اسی خوشی اور فرحت و مسرت میں الف صباح یعنی صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا تو رستے میں میری ملاقات شیخ ابو الرجا الصدیق سے ہوئی, اور یہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے. مجھے فرمانے لگے اے بصیری وہ قصیدہ سناؤ جو حضور کی مدحت میں تم نے تالیف کیا ہے. چونکہ اس قصیدہ مبارک کا علم میرے سوا کسی کو نہیں تھا تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت کون سا قصیدہ آپ چاہتے ہیں, میں نے تو اپنے آقا کی مدحت میں بہت سارے قصائد لکھے ہیں. تو شیخ ابو الرجا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ قصیدہ سناؤ جس کا مطلع یہ ہے امن تذکری جیران بذی سلمی مزج تدبعا جرا من مقلت بدمی. تو میں نے حیرت سے عرض کی یا ابو الرجا من این حفظتها, کہ اے ابو الرجا یہ قصیدہ آپ کو کیسے یاد ہو گیا, کیونکہ میں نے اپنا قصیدہ سوا اپنی سرکار کے کسی اور کو اب تک نہیں سنایا ہے. نہ کوئی شخص اس وقت تک میرے پاس آیا ہے کہ جس کو میں نے یہ قصیدہ سنایا، تو آقا کے علاوہ میں نے جب کسی کو یہ قصیدہ سنایا نہیں تو آپ نے کہاں سے سن لیا؟ تو ابو الرجاء رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، لقد سمعتها البارحة تنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل ويتحرك استحسانا تحرك الاغصان المثمره بحبوب نسيم الرياح. تو حضرت سیدنا شیخ ابو الرجاء رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے بصیری، یہ قصیدہ گزشتہ رات میں نے اس وقت سنا جب تم دربار رسالت میں عرض کر رہے تھے، اور تمہارا یہ قصیدہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اظہار پسندیدگی کے طور پر اپنے جسم مبارک کو یوں حرکت دے رہے تھے کہ جس طرح پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی نسیم صبحوں کے چلنے سے حرکت کرتی. تو حضرت سیدنا امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے علی الفور وہ قصیدہ حضرت سیدنا شیخ ابو الرجاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا. پھر اس قصیدے کی اس قدر شہرت ہوئی اور اس واقعے کو اس قدر شہرت ملی کہ بچہ بچہ اس سے واقف ہو گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاحب الشوارد الفردا جو کہ قصیدہ بردہ شریف کے شارح ہیں، یہ اس واقعے پر اتنا زائد کرتے ہیں کہ ہوتے ہوتے ہوتے یہ خبر مصر کے بادشاہ کے وزیر بہاؤالدین تک پہنچی، تو بہاؤالدین نے قصیدہ بردہ شریف کی ایک نقل لی اور اس نے عہد کیا کہ قصیدہ مبارکہ کو روزانہ ننگے سر کھڑے ہو کر سنوں گا. چنانچہ اس کی برکت سے ان کے دین و دنیا کے بہت سے کام پورے ہوئے اور مصیبتیں فرو ہوئی. پھر سعد الدین فاروقی جو کہ انہی وزیر موصوف بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے فرمان نویس تھے، یعنی ان کے کاتب تھے، ان کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہوئی. ان کی بصارت کے زائل ہونے کا اس بیماری کی وجہ سے اندیشہ پیدا ہو گیا. تو خواب میں کسی نے کہا کہ بہاؤالدین سے بردہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ. یہ سعد الدین فاروقی جو کہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے کاتب تھے اور آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے، یہ گئے اور انہوں نے جا کر ان وزیر صاحب سے اپنا خواب بیان کیا. تو یہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بردہ کا تو مجھے پتا نہیں، ہاں حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نعت میرے پاس ہے جو کہ شفائے امراض میں خاص اثر رکھتی ہے. چنانچہ سعد الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ قصیدہ لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھا. جیسے ہی پڑھا علی الفور صحت یاب ہو گئے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے ہم نے سنا، تو اس میں خواب کے اندر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ فرما ہو کر اپنے ایک عاشق زار کو فالج کی بیماری سے نجات عطا فرمائی. الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنی امت کے حال سے آگاہ ہیں، مصائب و آلام کو امت سے فرو فرماتے ہیں، اور بیماری سے شفا دینے کا یہ واقعہ منفرد نہیں ہے بلکہ ایسے کثیر واقعات ہیں کہ خواب میں تشریف لا کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو شفا یاب فرمایا. چنانچہ میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت جلد اول صفحہ 47 پر یہ ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن مبارک حرابی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ علی ابو الکبیر علیہ رحمت اللہ القدیر نابینا تھے، خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے فیضیاب ہوئے۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست شفا پھیرا، صبح اٹھے تو آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ دیجئے، الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان سنت صفحہ 48 اور 49 پر ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا اور اپنے مکان کی نچلی منزل پر پڑا تھا۔ میرے ضعیف العمر والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دمہ کے مرض کی شدت کے باعث اوپر کی منزل پر بستر میں تھے، نہ میں اوپر چڑھ سکتا تھا نہ وہ بیچارے نیچے اتر پاتے تھے۔ الحمدللہ عزوجل خوش قسمتی سے میں ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات سراپا برکات منبع عنایات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تکیہ پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے۔ میں نے اپنی اور اپنے ضعیف العمر والد صاحب کی بیماری کے بارے میں فریاد کی تو میری فریاد سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میرے کانوں میں آہ آہ کی آواز آئی۔ دراصل میرے والد محترم سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو میرے پاس آ کر فرمانے لگے کہ بیٹا کرم والا کرم ہو گیا کہ آج شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ ابا جان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ گناہگار کے پاس ہی سے ہو کر آپ کو نوازنے کے لیے اوپر کی منزل پر جلوہ آرا ہوئے تھے۔ الحمدللہ علی احسانی، اس کے بعد محبوب رب العزت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت منبع جود و سخاوت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہم دونوں صحت یاب ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے کاش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گناہوں کے مریضوں کو گناہوں کے امراض سے شفا مل جائے۔ اے کاش آخرت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پڑے تو تمام تر سختیاں دور ہو جائیں۔ نہیں حسن عمل کوئی میرے آقا نام میں، نہیں حسن عمل کوئی ایسا ہم پر بھی کرم ہو کہ ہمارے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو کر ہمیں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی امراض سے صحت کلی عطا فرما دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کس قدر خوش قسمت ہے کہ آپ کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں نوازا، اور ان کو نہ صرف مرض فالج سے نجات بخشی بلکہ اپنی بردہ مبارک یعنی چادر شریف بھی عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو تو ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کا کفل مدینہ لگائیں گے، تو آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں پائیں گے۔ تو محتاط طبیعت رکھنے والے مباح چیزوں کو بھی دیکھنے سے احتراز کرتے ہیں، اے کاش ان نیکوں کے صدقے ہمیں بد نگاہی کی آفت سے نجات مل جائے۔ تو میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ آنکھوں کی حفاظت کی بہت زیادہ تربیت فرماتے ہیں اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کا ذہن عطا فرماتے ہیں، اور یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ لاکھوں وہ نظریں جو کل تک بے حیائی اور بد نگاہی کی مرتکب تھیں آج وہی نظریں شرم و حیا سے جھکی ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالی کے خوف میں آنسو بہانے والی بن گئی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اللہ کے نیک بندوں کا دیدار ہو تو ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ تو مدنی قافلوں کی کیا ہی برکات ہیں، الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے خواب میں صالحین کی زیارت ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی اور جسمانی مسائل حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 45 پر ہے، ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ ناکہ کھارڑی بلوچستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا، تو مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سر میں چار چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہو گئیں، جن کے سبب ان کو آدھا سی سی یعنی آدھے سر کا درد ہوا کرتا تھا. جب درد اٹھتا تو درد کی طرف والے چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ تکلیف کے سبب اس قدر تڑپتے کہ دیکھا نہ جاتا. ایک رات اسی طرح وہ درد سے تڑپنے لگے، ہم نے گولیاں کھلا کر ان کو سلا دیا. صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ پر کرم ہو گیا کہ میرے خواب میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بما چار یار کرم فرمایا. وہ آقا جو فالج کے مرض میں مبتلا سیدنا بصیری رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں تشریف لا کر شفا یا فرما چکے، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں بھی جلوہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کا درد ختم کر دو. چنانچہ یار غار و یار مزار سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھولا اور دماغ سے چار کالے دانے نکالے اور فرمایا کہ بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا. واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل تندرست ہو چکے تھے. سفر سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا کہ بھائی کمال ہے، تمہارے دماغ کے چاروں دانے غائب ہو چکے. اس پر اس نے رو رو کر مدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا. ڈاکٹر بہت متاثر ہوا. اس اسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 افراد نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائیں، اور بعد ڈاکٹرز نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کی. ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، آؤ سارے چلیں قافلے میں چلو، آؤ سارے چلیں قافلے میں چلو. سنتیں عام ہوں عام نیک کام ہوں، سنتیں عام ہوں عام نیک کام ہوں، سب کریں کوششیں قافلے میں چلو، سب کریں کوششیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. چلیں اسی سلسلے کی برکت سے نیت فرمائیں کہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم مداح نعت خوان ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کو شفا یاب فرمایا، اور ان کی شفا یابی کی اور قصیدہ بردہ کی مقبولیت ہاتھوں ہاتھ عام ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کا اصلی نام محمد بن سعید ہے. آپ یکم شوال المکرم 608 ہجری کو مصر میں قصبہ دلاس میں پیدا ہوئے، اور آپ کا تعلق قبیلہ سنہاجہ سے ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کے بعد تذکرہ نگار آپ کو سنہاجی اور مقام ولادت کی وجہ سے دلاسی اور مقام سکونت کی وجہ سے بصیری لکھتے ہیں. سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے محض 13 سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کیا اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کر کے کمال حاصل کیا. تو آپ بہت بڑے عالم تھے، اور محض 13 سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرنا یہ آپ کا یقیناً کمال ہے. جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 13 چھوڑ 50 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائیں تو ہمیں شریعت کے بنیادی احکامات سے بھی واقفیت نہیں. قرآن عظیم حفظ کرنا تو درکنار، صحیح صحیح پڑھنا بھی شاید ہمارے بس سے باہر ہے. تو اگر قرآن عظیم کی تلاوت کے حوالے سے مسلمانوں پر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی کثرت قرآن عظیم کی روزانہ تلاوت کی سعادت سے محروم ہے. کئی لوگوں نے تو ذہن بنایا ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو تلاوت کریں گے، تو کئی کو سال کے بعد ہی قرآن عظیم کھولنے کی سعادت ملتی. اور جو لوگ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں ان میں سے صحیح کتنے کرتے ہوں گے اب یہ شاید بیان کرنا زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ کثرت تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے، مخارج سے آگاہ نہیں. اور قرآن عظیم عربی میں عربی کے حروف کس طرح ادا کرنے اس سے واقفیت نہیں. اور اپنے بچوں کو بھی قرآن عظیم صحیح پڑھانے کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں. یہ تو ذہن ہے کہ بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کر کے کالج میں جا کر یونیورسٹی میں جا کر اعلی پوسٹ پہ فائز ہو جائے، بڑی نوکری حاصل کر لے، لیکن یہ تمنا نہیں ہے کہ کاش وہ قرآن عظیم کا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، عامل بن جائے. حالانکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اس سیکھے ہوئے کو آگے سکھا. تو گویا شریعت کی نظر میں صدارت یا وزارت، بینک بیلنس، مال و دولت، دنیاوی طور پر بڑا رتبہ، یہ افضلیت کا سبب نہیں ہے. افضلیت کا سبب قرآن عظیم کی تعلیم اور تعلم ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سینکڑوں مدارس المدینہ اسی کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کے بچے کو صحیح صحیح قرآن عظیم پڑھنا سکھایا جائے. تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ سلسلہ ہے، جہاں مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات کے ذریعے مدنی مننے اور مدنی مننیوں کو قرآن عظیم صحیح صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کے ذریعے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو قرآن عظیم صحیح صحیح پڑھنے کی تعلیم دی جاتی. تو حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے محض 13 سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کیا اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی. یہ کاش ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور اس علم دین کے حصول کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت مل جائے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے مدنی قافلہ کورس، تربیتی کورسز اور دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں داخلہ لے کر باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. تو سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں جن اصطلاحات اور تلمیحات کا تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم حدیث، سیر، مغازی یعنی غزوات کا علم اور علم کلام میں پوری پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور علم ادب، بدی، بیان اور صرف و نحو میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے. اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے، اور انہوں نے جس طرح اخلاص کے ساتھ علم دین سیکھا اور اس کی اشاعت کے لیے کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ علم دین سیکھنے اور اس کی اشاعت کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو کر خوب خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.